Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala şefi'i. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatil şeyatin. Euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Önümüzde mübarek Recep-i Şerif ayı bulunmaktadır. Allah'ımız fazl-ı keremiyle kavuştursun. Amin. Cumartesi pazara bağlayan gece Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Pazar günü Recep-i Şerif'in ilk günüdür. Bu itibarla sizleri günlerinizden ve gecelerinizden, vazifelerinizden ve ibadetlerinizden, oruçlarınızdan, namazlarınızdan, zikirlerinizden haberdar etmek icap ediyor. Bu hususta ikaz etmek icap ediyor. İnsanlar telaş içerisinde unutuyorlar. Bu mübarek karlı mevsimleri kaçırıyorlar. Bundan dolayı şimdi radyolarını açık bulunduran, internetten, radyodan dinleyen kardeşler, herkes birbirini haberdar etsin. Şu anda onlar da derse iştirak etsinler. Hemen dinlesinler ne yapacaklarından, haberdar olsunlar. Zira şimdi cumartesi pazara bağlayan gece yapılacak vazifeler var. İlk günün, pazar gününün de vazifeleri var. Bundan dolayı bir daha perşembe akşamı inşallah buluştuğumuzda haftaya bu gece ne gecesidir? Regaib gecesidir. Yani Recep Şerif'in ilk cuma gecesidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anne rahmine düştüğü gecedir. Fark edildiği gecedir. Annesinin onu fark ettiği çok büyük bir gecedir. Bu itibarla perşembe gecesi Recep Şerif'in faziletleri hakkında çok Kandil-i Şerif gecesi inşallah uzunca bir sohbet olacaktır. Amma ve lakin şimdi de bu ilk gecesi, ilk günü, ilk üç günü, bunlarla ilgili ilk perşembe günü, tabii biz buraya sohbet başlamadan evvel gündüzü var. Gündüz geçmiş oluyor. Bunlar anlatılacaktır. Onun için insanları hemen haberdar edesiniz. Onlar da kaçırmasınlar. İnşallahurrahman. Bu dünya pazarıdır. Bir kere kuruluyor. Çarşamba pazarı değil. Bu hafta alamazsan bir de hafta alırsın. Bu dünya pazarıdır. Bir kere kuruluyor, her gün insanlar ölüyor ve bu pazardan ayrılıyorlar. Her gün insanlar, nice insanlar Recep-i Şerif'e kavuşuyor, Şaban'a kavuşamıyor. Niceleri Şaban-ı Şerif'e kavuşuyor, Ramazan-ı Şerif'e kavuşamıyor. Niceleri Ramazan'a kavuşuyor, bayrama kavuşamıyor. Böylece hasat zamanları, kıymetli mevsimler, ekin zamanları geçiyor. Sonra yarın ahirette kabre girdiklerinde bu müjdeleri bulduklarında, faziletleri kazananları gördüklerinde eyvah ediyorlar. Bu kadar Recep-i Şerif ayı geçti. Bir defa oruç tutmadık. Mübarek geceleri ihya etmedik. Efendim Recep ayının zikirlerini, tesbihlerini okumadık. Nice faziletli amelleri var bu Recep-i Şerif Risalesi. Şimdi ele alınma zamanıdır. Bu pazar günden itibaren efendim, tamamen elden düşürülmemek, çantada hatta saklanmak. Çünkü öğleden sonra istiğfarları başlıyor. İlk 10 günde, her 10 günde efendim özel tesbihleri var. Onlar başlıyor. Bunların hepsinin ilk gecenin duaları var. Vesaire vesaire. Büyük bir kazanç var. Mevsim geldi yani. Ticaret erbabı böyle mevsimleri kollarlar. Hangi zamanda ne satılır? Hangi pazarda bu mal daha karlıdır? Efendim kat kat kazanır. Onu bilirler. Ona göre hareket ederler. Siz hiç yazın kışlık, kışın yazlık satan mağaza gördünüz mü? Niye? Müşteri olmaz. Onun için nasıl dünya ticaretinde kar etmek için kafayı çalıştırmak lazım? Ahiret için de Allah Teala böyle mübarek günler, geceler tayin etti. Duaların reddolmadığı, %100 kabul olduğu mevsimler, aylar, günler, geceler. Onun için inşallah Rabbim gaflet etmeyenlerden, uyanıklardan, faziletine erenlerden eylesin. Amin. Çünkü bizim amellerimiz azdır. Zaten amellerimiz yaralıdır. Yani yamalıdır. Amellerimiz düzgün değildir. Amellerimiz karışıktır. Onun için bayağı bir tedarik lazım, telafi lazım. Bir taraf reddolsa öbür taraftan kurtarmak için çarelere başvurmak lazım. İşimiz zor. Bir hadis-i şerif okudum. Hanım kardeşlerimize 2-3 haftadır okuyordum. Bugün bitirdim. Haftaya regaib diye bitirmek icap etti. İnşallah hatırlatırsınız bana. Önümüzdeki bu mübarek aylar, günler geçtikten sonra o hadis-i şerif 7 kat semadaki kapıda görevli meleklerle alakalıdır. Uzun bir hadis-i şeriftir. Hepimize lazımdır ama hakikaten iş zordur. İş zordur. Yani korkunçtur yani. Çünkü hafaza melekleri yaptığımız amelleri sabahtan akşama kadar yazarlar. Ondan sonra biz yattığımız vakitte semaya çıkartırlar. Allah'ımız gökte değil haşa. Ama ameller oraya yükseliyor. İle yas'adül kelimut tayyib. Kelime-i tayyibe, kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Kelime-i tayyibe buyurun. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bunlar salavat-ı şerife buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bunlar ancak Allah'ın katına yükselir. Ama Allah mekanda münezzehtir. Yukarıda değildir. Fakat salih ameller bunları yükseltir. Sema kabul mahallidir. İcabet mahallidir. İsticabet mahallidir. Onun için elimizi kaldırıyoruz. Duada niye elimizi kaldırıyoruz? Ne manası var? Bu el açmanın ne manası var? He? Tefsir okusanız bilirdiniz şimdi. Horul Furkan'ı yazıyoruz. Ömrümüz bitti. Yazmak bitmedi. Siz okumuyorsunuz. Burada yazıyoruz. Ne diyor? Allah'ın hazineleri göktedir. Ve fis sema rizkukum. Rızkınız göktedir diyor. Yerde bir şey yok. Bizim millet de yerde arıyor. Öküzün altında buzak. Rızkınız göktedir. Yağmur nereden geliyor? Ve enzelelekum delen am temaniyet ezvac. 8 çift hayvanı, davarı size gökten indirdik diyor. Nereden geliyor? Venzellel hadid, demiri indirdik diyor. Demir madenleri nereden geliyor? O yağmurlarla ne? Neler iniyor o yağmurlarla? O ne madenler iniyor içinde? O suyun içinde ne elementler var? Ne madenler var? Ne işler var? Altını ayrı besliyor, üstünü ayrı besliyor. Kur'an-ı Kerim, rızkınız göklerdedir. Ve ma tuadun, size söz verilen cennet göklerdedir. Cehennem yerin dibindedir. Yani bütün yerin tabakalarının altına gittikçe mama hep ne çıkıyor? He? Ateş çıkıyor ama onlar bir şey değil. Onlar da Saunaya girmeden evvel ara bölüm yani. Esas içeride haşlanacak. Tabii. Şimdi güya diyorlar internette bir şey atmışlar falan. Duymadım ama 14 bin kilometre midir nedir tabii lan kilometre. Dibine inmişler de oradan bir sesler, acayip sesler çıkmış. Bir acayip azap olan erkek kadın karışık sesler falan. Öyle bir şey diyorlar ama bilmiyorum, uydurur bunlar. Yani cehennemin sesi buraya kadar gelmez. Gelir de internete kadar gelmez. Yani şimdi kabir azabı haktır. Kimisi duyar onu ama internete veremeyiz onu yani. Onun için yani bunu biraz ben şey bakıyorum. Kocaman bir soru işareti koydum. Ama Allah Teala duyurmak isterse duyurur. Fakat gayba iman meselesi var. Bu kadar genele duyurmaz. Bu özelde duyurur. Keşfe açık insanlar vardı. Zaten hayvanlar duyuyor da. Hayvanlar duyuyor, orada sorun yok. İnsanlarla cinler duymuyor azapları. Şimdi bir insan elini göğe açtığı vakitte ne demiş oluyor? Şimdi Mevla buyurdu ki rızkınız göktedir. Adam da elini açıyor semaya. Yani ne gibi? Padişahdan bir şey isterken hazinesi de burada. Altınlar yığılmış burada. Böyle gösterse bana şuradan bir şey ver. Demek gibi. Elini açan da ne demiş oluyor? Ya Rabbi rızkımız gökte, hazinelerin gökte. Elini açmakla ne diyor? Hazineyi gösteriyor. Şu hazinelerinden bana bir şeyler yağdır. El açmanın manası budur. Oradan da rahmetler, feyizler, bereketler yağıyor. Onun için sünnettir, yüzüne sürülüyor. Niçin? Ele gelen bereket, ele yağan bereketten yüzüne gelsin diye. Yüzüne de sürülüyor. Değil mi? Bunların hiçbiri hurafe değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Hem de bayağı kaldırırdı böyle. Koltuklarının altı çık görülürdü. Çünkü biliyorsunuz o zaman böyle şimdi dar böyle şeyle atletler matletler yok da üzerine atılan şeyler şal gibi. Böyle kaldırdığı zaman koltuklarını mübarek yura beyazı iptahi diyor. Böyle elini kaldırdığı zaman koltuk altlarındaki beyazlığı görünürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? Yüksel açıyor. Göğüs hizasına bir de böyle eller kaldırılıyor. Biz böyle bir dilenciliği de beceremiyoruz. Öyle bir dua yapmamız var ki böyle ellerimiz yumuk vaziyette göğsümüne ister ver ister verme der gibi böyle yani verecek adam da vermez böyle efendim sünepe vaziyetlere yani böyle insan biraz istediğini de belli edeceksin. Çünkü Allah'tan istiyorsun, kuldan istemiyorsun ki kula el açmasın. Allah'a el açıyorsun. Böyle açılacak. Ondan sonra yüzüne sürmeden döndürmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? O hep sünnettir. Biz burada sünnetten bahsediyoruz. Şimdi ne olur? Kul ameller işler. Ondan sonra semada görevli melekler var. Birinci kattan efendim amellerini melekler çok beğenir. Telek adam namazı var, orucu var, güzel ibadet yapmış. Adam yattı. Hemen onun amellerini alırlar. O yazıcı melekler var. Onlar adam uyurken onlar da iş görüyor yani. Melekler uyumuyor ki. Nasıl olsa bu bitti artık. Daha bu ne yapamaz? Uyuduktan sonra bir amel yapamaz. Ya uyanırsa? Onlar dakikada gelir. Ve sen merak etme. Uyku arası kaçamak yaparım. Melekler nasıl olsa gitti. Nereye gitti? Arştan buraya ceryandan hızlı gelir. Onların sürati şu anda en seri şey nedir? İşte elektrik, ışık hızı. Işık hızı nedir? Işık hızı kadar geç bir şey var mı? Diyorlar ki öyle yıldız var hala ışığı dünyaya gelmemiş. Bu ne kadar yavaş nenem gibi geliyor ya. Işık öyle mi olur? Ama hakikaten de gelmemiş yani doğru. Çünkü gezegenler çok uzakta. Ama Allah'ın melekleri nasıl gelir? Arş nerede? O gezegenler falan daha birinci kat semadan evvel. Arş yedi kat semanın fevkinde. Cebrail aleyhisselam oradan buraya gözünü kapamadan gelir. Açmadan gelir. Hemen gelir. Melekleri öyle kuvvet vermiş. Hafaza melekleri adamın amelini yükselttikleri vakitte tam onun efendim kapıdan görevli melek kapıdan içeri girecekler. Göklerin kapıları var mı? Var. Ayet var ya. Bizim bu konuştuklarımızdan bir tanesine amma da atıyor desen gidersin bir tarafa. Senin parçanı bulamayız biz. La tufettehulü mevvâbü semâ diyor Kur'an. Gök kapıları açılmaz kafirlerin ruhlarına diyor. Kapısı var. Görevlisi var. Sizin öyle 40 tane kapı var. Efendim İstanbul'un kapısı, şuranın kapısı, köyün kapısı olmaz mı? evvelce surlar, kapılar daha belliydi. Şimdi her taraf kapı oldu zaten. Nereye kapı koyacaksın? Her yer açık. Melekler onu içeri geçirirken orada görevli melek durur. Kıfı, durun. Vadribu bi'adel ameli ve cesab. Bu adamın amelini sahibin suratına vurun der. Ya biz çok beğendik siz. Ne yaptınız böyle? O baştan melek de ki ben gıybetle görevliyim. Bu adam gıybet ediyordu. Gıybet edeni buradan ileri geçirmem. Biz hep birden aşağı indik zaten. Bu ne olacak? Milletin ardından kötü kötü konuşmalar. Ama hocam ben de millet de duymuyor. Üzülen yok, büzülen yok. Ben kurtaramaz mıyım? Kurtarırsın, onu da yaptığın yok. İstiğfar risalesi yazdık size. Neler var onda? Şimdi elimde burada varsa bilmiyorum. 246. sayfa olabilir veya 47, 46, 47 olabilir. Onda bugün hangi kitapta yazdım diye düşünürken hanımla sohbetinde birden aklıma geldi. Açtım kitap, buldum yani. Böyle kolay da bulamam şimdi. Nerede yazdım unutuyorum. Çünkü çok şey yazılmış. 27 kere okusa Allah'a mağfirli ve livaldeyi ve lil müminine vel müminat. Gıybetinden dolayı duyulmayan, üzülmeyen, hak tereddüt etmeyenlerin arada bütün günahlar af olur. Ama adam duydu da üzüldüyse özel helallik istemek icap eder. Ayrı bir konuya girer. Yine bir kulun amelini Allah'a götürürler. Yani size sayacağım. O hadisi uzun uzun okuruz. İkinci kat semada iftihar ettiği için oraya geçen oradan aşağı atılır. Üçüncü kat semada kibirli diye o melek onu oradan aşağı amellerini suratına çarpar. Hep namaz, oruç, zikir, zekat nur gibi parlıyor. Melekler şaşırmışlar ya. Ne güzel adamın amelleri diyorlar. Oradan gökten indiriyorlar aşağı. Bu böyle bir şey ya. Bu böyle bir şey. Bu din meselesi bu. Sen Allah'la muhatapsın burada. Çok ince bir meslek bu. Kulluk meselesi bu. Sen rastgele yalap şalap işler yaparaktan cenneti mi kazanacağım zannediyorsun? Hele ben. Ben yedinci kattan aşağı inerim. Oraya kadar çıkabilirim de. Çünkü orada da hocalarla ilgili bir bölüm var. Yedide. Ya hocalar oradan aşağı bocalar. Kuşlar böyle. Herkes ayağını denk alacak. O yediden aşağı inen birden beter olur. Çünkü daha yukarıdan düşüyor. Ya. Kimin ne garantisi var burada ya? Herkes korksun kardeşim. Onun için Recep ayına sarılalım. Haram ayın hürmetine sarılalım. Allah'ımızın ayına tazim edelim. Allah diyor benim ayımdır. Tazim eden bana tazim etmiştir. Recep'e özel hürmetim var. Yani şimdi böyle bahaneler arayalım. Yoksa genel kaidelere bakarsan kurtuluşumuz zor. İşimiz zor. Hazreti Muaz'a söyledi bunu radıyallahu anh. Ya Muaz sana vasiyet yapacağım. Bu hadisi bana unutturmayın. Uzun bir hadistir. Hakkınızı arayın. Şimdi ben ömreye gideceğim ve galipten sonra inşallah. Miraç gecesi döneceğim inşallah. Kandil'de yine buradayım inşallah. Sizinle uğraşıyoruz yani. Kabe'de bile kalamıyoruz mübarek. Niye ki burada mübarek gecelerde millet sohbet arar? Boş bırakmayalım diye yani. Ne yapalım? Vazifeliyiz burada. Onun için gelmek lazım. Kandil'de Miraç inşallah bu idrak edeceğiz. Ondan sonra tabii Şaban Şerif var, Berat var falan. Bu mübarek ayların günlerin sohbetleri özeldir. Ama işte Ramazan Şerif akabinde başladığımız zaman, herhalde Eylül dönemi yeni başlandığı zaman da bu hadisi isteyin benden. Ama o sizi unutursanız ben de unuturum, ben ne bileyim. Kaç ay geçer. Ondan sonra işte üçüncü kattan kibirden sevap aldı. Dördüncü kat ucup amelini beğeniyor. Amma kıldım bu gece 100 rekat be. Kimse kılamamıştır. Bütün millet uyuyor. Ertesi günde bir de oruç tutuyorum. Tamam. Kendini bir beğenmek giriyor işin içine. Hiç düşünme ki Allah nasip etmese hiçbir şey yapamam. Ucup. O da dördüncü kat semadan aşağı. Tamam, burada çok meseleler var yani. Hasetten, altıncı kat semadan, riyadan, gösterişten, yedinci kat semadan aşağı. Allah. Melekler götürüyorlar. Yedi kat semanın teftişini geçiyor. Öyle bir adamın ameli var. Yedi kat semanın teftişinden kurtar. 3000 melek de refakat ediyor. Öyle nur gibi parlıyor, güneş gibi ameller. Mevla'nın huzuruna geliyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Doğru. Bunu sahibinin suratına vuru. Diyorlar aman ya Rabbi biz buraya kadar sağlam geldik. Sen huzurundan da böyle rezil olmak kimseye nasip olmadı. Bu nasıl bir şeydir? Mevla buyuruyor ki entümül hafazatü ala ameli abdi ve ener rakib ala kalbi. Siz görünen ameli yazar çizersiniz. Ben kalplere bakarım. Kalbi melek de bilmez. Ben kalbe bakarım. Bu beni istemedi. Bu başka bir derdi vardı bunun. Fıkıh alimleri onu meşhur olsun. Bütün memleketlerde adı anılsın. Şöhreti itibarı olsun. Şöyle alim, böyle abid, şöyle evliya, şöyle uçuyor. Millet duysun diye yaptı bu. Buna diyor benim lanetim olsun. Ekfilu ala kalbi. Bir de kalbini hemen mühürleyin diyor. Aman ya Rabbi ya Rabbi. Bir şey yap. Kaybolup gitmek lazım. Kaybolup gitmek lazım. Bir kere tutulduk, ortada kaldık. Ne yapacağız bilmiyorum. Çekil çekilemiyorum. Hırsız tuttuma döndü benim işim ya. Ne yapacağız ya Rabbi? Vazifeliyiz. Bir şey anlatacağız işte. Mum gibi ol, mum gibi olma. Mum ya, kendini yakıyor bir milleti aydınlatayım diye. Yani milleti aydınlat, mum gibi ol. Ama mum gibi olma yani. Kendini yakma. İşte olamıyoruz. Onun için tehlike çok. Ama orada 246. sayfede olabilir. Olmadıysa şeye bakın. Firiste yazıyor. Riyayı giderecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Tek o şirkel eskar. En küçük şirkten sakının. Şirk benim ümmetimin kalbinde o kadar gizlidir ki ehvaminde birbirinden. Karanlık gecede düz taşın üzerinde gecen karıncanın ayak sesinden gizli gezer. Ebu Bekir radıyallahu anh da oradaydı. Sahabe şaşırdı kaldılar. Dediler gizli şirk nedir ya Resulullah? Kale riya. Riyadır buyurdu. Dediler ya Resulullah ve keyfe netteki ve ehvaminde birbirinden. Karıncanın ayak sesinden gizli şeyden biz nasıl sakınacağız? Biz yandık dediler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Elâ uallimukum kelâmen. Size bir dua öğreteyimdi. Allah Allah. İzâ kultum onu söylediğiniz zaman yüzdibu sigâru ve kibâru. Büyük şirki de küçük şirki de gösterir. Hepsini siler süpürür atar dedi. Allah Allah. Bir dua. Üç kere bu tekûlü kulleyum selâten merrat. Her gün üç kere söyleyesin buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a söyledi bunu. Ebu Ya'la büyük muhaddis müsnedinde alıyor bunu. Allah'ım ne'ûzü bike ne üşrike bike şeyen ve ne'alem ve estağfiruke lima le'alem. Bu kadar. Ya Rabbi bile bile sana bir şeyi ortak etmemden sana sığınırım. Bilmeden bir şey karıştıysa ondan dolayı da istiğfar ederim. Bu kadar ya. Üç kere bunu söylesen şirk, gizli şirk, riya kalmayacak. İnşallah. 246-47'lerde istiğfar risalesi. Bunları yazdık ya, dualarında yok o. Var mı acaba? Belki onda da varsa bilmiyorum. Ama dualarımda bunu hususta başlık yok. Yani şimdi aklımda bir başlık yok. Arada belki günlük okunacaklar da vardır. Bunlara bakın. 15-20 sene evvel yazılmış. Sen hala bunu okumuyorsan ne olacak? İşimiz kulluk. Vazifemiz ibadet. Allah'ımızı zikir. Şimdi mevsim geliyor. Ama tabii torbayı deldirmeyelim. Riyadan da sakınalım. Gösterişte yapmayalım. İnşallah bu mübarek Recep-i Şerif ayını çok iyi değerlendirelim inşallah. Evet. Şimdi Allah'ın ayıdır. Recep-i Şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Bu acayip bir şey. 12 ay var. Allah Teala diyor ki Recep benim ayımdır. Bitti. Şimdi Allah'a ait olan bir şeye dikkat. Şaban şehri. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban da benim ayımdır. O Ramazan şehr-i ümmeti. Ramazan bütün ümmetin ayıdır. Bize lütfedildi. Bu mübarek ay Allah'ımızın ayı geliyor. Rabbim tebarek ve teala istiğfar ile karşılamayı, tevbe istiğfar ile karşılamayı nasip eylesin. Amin. Evet. Ayette okudum. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Gökleri yerleri yarattığı günden beri bu böyledir. Bu düzeni Allah kurmuştur. Bunu Amerikalılar bulmadı. Kurmadı. Bu 12 ay sistemini kim kurdu? Rabbim Celle Celle. Güneş sistemini, ay sistemini, gezegenleri, sistemi kim kurdu? Allah Teala ve Tekaddes. Hiç bizimiz var mıydık? Nasıl kuracaklar? Kim kuracak? Allah varken hiçbir şey var mıydı? Yoktu. Kâne Allah öyle mi kumbaşı? E şimdi varız da neyiz yani? Şimdi de yok gibideyiz. El an kemâken. Yine Allah tek. Yine biz onun ortağı değiliz haşa. Yine bizim hiçbir tesirimiz yok haşa. Ne bulutu çevirebiliyoruz, ne rüzgarı döndürebiliyoruz, ne mahsul alabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Ne hastayı iyileştirebiliyoruz, ne ölüyü diriltebiliyoruz, ne öleceği durdurabiliyoruz. Ne var elimizde? Acizliğimiz daha çok meydana çıkıyor yani. Teknoloji ilerledikçe acizliğimiz daha çok meydana çıkıyor. Bu kadar basit. Evet. Hadis-i şeriflerde Hıyratullah mineşşuhur şehrur recep. Aylar içinde Allah'ın seçtiği ay Recep ayıdır. Ve şehrullah azze ve cel. O Allah'ın Celle Celal özel ayıdır. Ve men azzama şehrur recep. Recep ayına tazım eden, onu büyük tutan. Nasıl büyük tutacağız? Bunun hoş maketi yok ki evde yukarı koyalım. Veyahut da evimize çağıralım da yemek ikram edelim, çay ısmarlayalım. Nasıl yapacağız? İşte o gecelerinin namazı, gündüzlerinin orucu, tesbihleri, zikirleri, her 10 günde okunacakları, tevbeleri, istiğfarları, değer vermek ondan o manaya gelir. Fakat azzama emrallah. Bu kişi Allah'ın emrine tazım etmiş olur. Mevla şimdi bakıyor. Benim ayım giriyor. Kimin efendim aklı başında acaba? Kimsenin haberi yok. Tam da yaza çatıyor bu birkaç senelerdir başladı. Biraz da böyle geçecek. Bu yaza çattığı için millet tam yani pusulayı şaşırmışken bu mübarek aylar, geceler geliyor. Aşırı kaybeden var. Çok kaybeden var. Kışın olsa biraz daha iştirak fazla oluyor. Kandildir falan, adam bir gusül alıyor falan, secde yapıyor falan. Bu yaz oldu mu hiç kandil mandil uğramıyor o bölgelere. Ya. Onun için mübarek gecelere, günlerde biz sohbet cemaatlerini bırakmayalım. Nerede olursan ol. Gel sohbete gel. Git gidersin dönersin. Her gün peş peşe kandil değil. Recep ayında iki tane. Tabi mübarek geceler Recep ayında çok mübarek gece ilk gecedir. Ondan sonra çok mübarek gece 15. gecesidir. Ondan sonra ilk cuma gecesi regaiptir, ikincisi. Üçüncüsü 15. gecesidir. Dördüncüsü 27. gecesi, Miraç gecesidir. Yani bunlar çok önemlidir. Aşırı önemlidir 4 gece. Geri kalan bütün geceleri hakkında hadis var. Ömer azzama emrallah. Bir adam Recep ayına değer verse, şimdi ben Allah rızası için söylüyorum. Şu Recep Şerif Risalesi. Bunu insan alsa 2-3 gün kaldı. Hemen ilk gecesinden beri ne yapacak, böyle bir tarama yapsa, tiristesinden bakar, içine bakar. Ondan sonra namazıydı, orucuydu, günüydü. Bu listeye göre bir hareket eder. Şimdi bu insanların çoğu bunu bilmez. O zaman siz ne yapın? Vaaz edemiyorum, ayet hadis okuyamıyorum ben. Şu Recep-i Şerif ise şu anda şu kitap, etrafınızda bu kadar insan var, sevdiğiniz eş dost, şunlara ulaştırsanız, adamın biri bir alsa, bir baksa, bir Allah, bir Sübhanallah, Ehad-i Samet dese 10 gün, yani o da kazandı, sen de kazandın ya. İşte Allah'ın emrine değer vermek, ayına tazim etmek, onun emrine değer vermek. Ben de ya Rabbi senin ayının hürmetine, senin ayının tanıtımı için, Recep'in ne kadar faziletleri var mübarek ayın diye, ben de bunu yapabiliyorum. Bir Müslüman dedim, al sen şunu oku dedim. Bundan büyük iyilik olur mu ya? Ben size her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Bunsuz kalanlar ebedi ahiretten kaçırıyor, kaybediyor. Öbür türlü işsiz, maddi imkansız kalanlar, bir şey yok, ahirete zararı yok onun. Ama bunları kaçıranlar kafayı vuracak, taş arayacak yarın ahirette. Millet tutmuş yükü götürmüş, ben ne halde kalmışım, koca Recep ayı geçiyor, hiç affolmamışım ya. Onun için mutlaka ulaştırın. Ve men azzama emrallah, kim Allah'ın emrine tazim ederse, edhalehu cennatin ne'im, Allah onu ne'im cennetlerine girdirir, ve ucebelehu rıduanul ekber, Allah ona en büyük rızasını helal eder. En büyük rızası ne demek? Her şeyden büyük demek. Azıcık bir rızası ne demek? Her şeyden büyük demek. Ve rıduanu minallahu ekber ayette öyle buyuruyor. Benim rızam başkasının memnunluğuna benzemez. Azıcık rızam cennetten de fazla gelir diyor. Cennet az kalır rızanın yanında. Rızasını ona vacip eder. Aman bu Recep ayında rızasını helal ettirelim inşallah. Vacip ettirelim inşallah. Yani Allah'a bir şey zorla yaptıramayız. O vacip ederim diyor. Biz ona vacip ettirelim inşallah. Bunu yapalım. Biraz günahlardan uzak durmak kaydı şartı ile. Şimdi müjdeler çoktur. Fazlu Recep ala sair-i şuhur, Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibidir? Kefazlil Kur'an ala sair-il kelam. Kur'an diyor diğer sözlerden ne kadar üstün? Hiç Kur'an'la kıyas edilir mi? Kur'an nerede? Öbür laflar Sözler nerede? İşte buyuruyor, Recep'in diğer aylardan üstünlüğü, Kur'an'ın diğer kelamlardan üstünlüğü gibidir. Buna göre mukayese edeceksiniz. İnşallah buna göre değer vereceksiniz ve değer göreceksiniz. Evet. Oruçları ona göre, ibadetleri ona göre. Ne buyuruyor Rabbimiz? 12 ay tayin ettim. Minha arbaetun hurum. Senetüsne aşara şehre. Sene 12 aydır, 4'ü haram aydır. Bu 4 haram ay, hadis-i şerif ne buyuruyor? Selat-ı mütevaliyat, 3'ü peş peşedir. Ve vahidun fert, biri tektir. Peş peşe olanlar hangisidir? Zülkade 11. ay. Zülhicce haç yapılıyor. 10. günü kurban bayramı. Arafat'a çıkılıyor. 9. günü Arafa günü. Zülhicce 12. ay. Muharrem 1. ay. Bu üçü ne oldu? 11, 12, 1 peş peşe oldu. Bir tanesi tek. Hangisidir? Cemaziyelahir ile. Şimdi hangi aydayız? Şu anda Cemaziyelahir'deyiz birkaç gün daha. Bitiyor. Cemaziyelahir ile Şaban'ın arasındaki diye tarif ediyor. Bu Kureyş'in Recep'idir diyor. Ve Recep-i Mudarallezi beyne Cuma'de ve Şaban. Çünkü Kureyş kabilesi tabi ta atalarından İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'dan gelen bakiye üzere Recep ayına çok değer verirlerdi. Onun için Kureyş'in Recep'i diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onların tazimine işaret ve dikkat çekiyor. Cahiliyet döneminde de bu ayın fazileti çoktu. O zaman eski dinden kalan bazı şeyler var. Doğru şeyler kalmıştı birkaç. Bu da onlardan biriydi. Ama İslam geldikten sonra ne yaptı? Ancak faziletini artırdı ve büyüklüğünü artırdı. Recep-i Şerif'in hürmetini artırdı. E işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Bu hangi ay hakkında var? Ey Allah, bizim Recep ve Şaban ayımızı bereketli eyle, mübarek eyle, hayırımızı artır ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Pazar gecesinden itibaren cumartesi akşam ezanı okundu mu nedir? Recep 1. Cumartesi akşam ezanı haram sahaya giriyorsun. Haram ay. Ne demek haram ay? Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Ne demek haram ay? Yasaklı. Bu bir aydır. Bu bir ayı idare edelim. Kendimizi muhafaza edelim. Ne gibi bunu? Mekanın haramı, haremi var, zamanın haramı var. Mekanın haremi neresi? Mescidi haram. Kabe mescidi haram, bir de harem bölgesi var. Osmanlı zamanından alemler var böyle, yuvarlak dubalar. Oradan efendim hareme giriliyor. Otu koparılmaz, avı avlanmaz, yasak saha. İhramlı olmasan bile yasak. Harem bölgesi. Orada kıldığın bir namaz kaça tekabül ediyor? 100.000 namaz. Hadis-i şerifle sabittir. Günah ona göre orada kalp bile mesul oluyor. Burada insanın kalbinden bir şey geçse tatbikata geçirmedikçe mesul olmuyor. وَمَنْ يُرِدْ ف۪ي بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذِقْ وَمِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ. Kim diyor bir zulüm, haksızlık, bir haktan ayrılmak niyetinde, kalbinde böyle bir irade taşısa Kabe'de olduğu zaman acıklı azabı tattırırım diyor. Orada da korumak çok, kendini zor. Orada kalp de devreye giriyor. Yasaklı saha. Onun için adam burada ne kadar zina ediyor? Bir şey olmuyor. Azabı ahirete kalmış. Ama İsaf'la Nail'e Kabe'de zina ettiler, taş oldular. Safa vermeye put diye diktiler onları o zaman. İbret diye diktiler. Sonra da onu millet ilah zannettiler. Onlara tapmaya başladılar yüzlerce sene sonra. Orada taş oldular. Haremde böyledir. Şimdi zamanın haremi nedir? Ben Mekke'ye gitmiyorum ki orada yasaklar katlanıyor. Ben oranın günahlarından... sen Mekke'ye gitmiyorsun ama Recep ayı geliyor. Sen neredeysen oraya giriyor. Ay şimdi ne yapacak herkesi? İstersen Mekke'ye gitme, tekkeye gitme. Allah'ın yasaklı zamanı geliyor. Bu yasaklı zamanda zina kat kat, içki kat kat, kumar kat kat, yalan, gıybet, dedikodu kat kat kat kat. Allah'ın ayının hürmetini ihlal. Tanımıyorum senin hürmetli ayını demiş oluyor. Çok ağır fatura var. Onun için tevbe ayı geliyor. Çok tevbe etmek lazımdır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif'in ilk günü Ebu Said-i Hudri olacak radıyallahu anh yanına girdi. Kainatın efendisine buyurdu. Ya Ebu Said, ey Ebu Said, اَيُّ مِمَّا اَكْفَرَ خَيْرًا Bu ne gündür ya dedi. Bunun hayrı ne kadar da çok. وَاَيُّ مِمَّا اَعْظَمَ بَرَكَتَ Bu ne mübarek bir gündür. Bunun bereketi ne kadar da büyüktür. Ebu Said diyor kultu ve madâki ya Nebiyyallah. Ey Allah'ın peygamberi hangi gündür? O da tabi ilk geceden ay böyle gözükmez. İlk gece az bir şey gözükür. Birinci gecelere bir ihtilaflı oluyor biliyorsunuz. Birinci günü. Şimdi tabi takvim hesabı yapıyorlar. Yoksa göz görüşüyle görülecek şey değil. İlk gece çok az insan yerinde duracak o da. Ebu Said radıyallahu anh ne bilsin onu? Dedi ki ya Resulallah ben bu, normal bir gün geldi yanına ziyarete. Bu ne büyük gündür. Bu ne hayırlı gündür. Bunun bereketi ne kadar büyüktür. Dedim ya Allah'ın peygamberi. Bu nedir? Ehberani Cibril. Bana Cibril haber verdi. Ne güzel habercisi var. Takvim ne lazım? He? Adres ne lazım? Saat ne lazım? Cibril bana haber verdi. İzâ kâne evvelü eletim min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman işte o gün ilk günüydü. Emer Allah'a meleken yunâdi. Allah bir meleğe göklerde ve yerlerde nida etmesini emrediyor. Ne diye? Elâ inne şâret tevbeti kad istehel. Agah olun. Tevbe ayının hilali görünmüştür. Tevbe ayının hilali belirmiştir. Yani şimdi cumartesi pazara bağlayan gece bir melek böyle seslenecek. Kim duyacak? İşte bu sohbetleri dinleyip de ayetten, hadisten haberi olanlar inşallah kalplerinin kulağıyla bu nidayı duyacaklar. Ama bu işlerden taraklarda bezi olmayanlar ne birinci gece ne sonuncu gece Recep girecek çıkacak haberleri bile olmayacak. Onlar Temmuz'un kaçı, Ağustos'un başı. Ondan sonra hangi yaz tatili, nereye, hangi program bilet alacak ona bakacak yani. Onun başka bir derdi yok. Çocuğu karne alacak, sınıfı mı geçti ne oldu? Ondan sonra imtihanlar, sınavlar bilmem ne. Bütün hayatlarının tanzimi, düzeni neye bağlı? Mektep, okul, çoluk, çocuk, diploma, toplama, tatil, hemen fırsatı değerlendirmek. Kimisi işte köye gidecek, şuna böyle gelecek falan. Hiç bu arada Allah'ın ayı geldi. Onun haberi bile olmayacak. Umurunda bile olmayacak. Bu ne gaflettir. Bu ne bilgisizliktir. Ne yazık bir şey ya. Allah'ımız bu kadar lütfediyor, bu kadar geceler verdi. Sen bu zamanda ekmezsen hasat zamanı ne biçeceksin? Pişmanlık biçeceksin. Bugün ekmeyen yarın ne biçecek? Burada çalışma yeridir. Burada keyif yeri, istirahat yeri değil ki. Kısa bir ömür, sonsuz bir hayat karşılığında var. Bunun dakikası ne kadar kıymetli, saniyesi ne kadar kıymetli bu? Altın ne ya? Bütün pırlantalar buraya dizse bu nedir? Gözün yumduğun anda beş para etmez. Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök demiş. Al pırlantayı da gözünün içine şey yap, süs yap. Üstüne kapat. Ne olacak yani? Kaşıkçı elmasını getir alnına koy. Ne yapacak adam? Devletin bütçesi yetmez alba. Ama ölü de ondan hiçbir şey anlamaz. E bitti. Araban ne işe yarayacak? Evin ne işe yarayacak? Hepsi bitti. Ama şu namaz, şu zikirler hepsi geliyor senden ya. Mezara geliyor senden. Sen niye gaflet ediyorsun? Ebedi senin en iyisin, yoldaşın, refikin olacak. Sen ona niye böyle vefasızlık ediyorsun? Şu lafladığın adamlar, gıybet dedikodu iftira, yalan dolan, gırgır. Şamata yaptığın adam. Hangisi mezarda var? Kim sana yarar be? Vallahi ömür törpüsü bunlar. Arkadaşlarınızı azaltın. Fakallil minel ihvan. Allah yolunda çoğaltın. O maddi işler bakımından azaltın. Niye azaltın? En azından diyor senin en büyük sermayen olan vaktini çalarlar. En azından vaktini çalarlar. Fazla arkadaş oldun fazla konuşmak. Fazla konuşmak ömür bitti. Ne olacak bir şey okuyacak vaktin kalmaz. Evet. فَطُوبَا لِمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ف۪ي Bu ay tevbe ayı girmiştir. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. İlk gece bu nida gelecek. Allah'ım cümlemizi Recep ayı bitene kadar çok tevbe istiğfara muvaffak eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. İyi ki de biz de umreye gidiyoruz da günah işte orada az işleriz inşallah. Burada biraz fazla işleriz herhalde. Orada yine zikir, tavaf, istiğfar çok olur. E şimdi bu buralarda insan bir gün değil ki abdestimiz tutsun. Hadi bir haftada dişimi sıkacağım hoca. Ya bir ay ya. Hepsi haram. Bütün halinde. Ama Allah kolay eder inşallah bu sene. Namazı kaçırmazsınız. Bir farz namazı kaçırmazsınız inşallah. Günah yapmazsınız. Kebair günahlardan kaçarsınız inşallah. Ya içki, kumar, faiz, fuhuş, zina, livata, lezbiyenlik bilmem ne. Bunlardan uzak durursunuz inşallah. Aman aman aman. Kadınınız, erkeğiniz. Bütün dinleyenlerimiz. Haram ateştir. Dokunmayalım. Dokunmayalım. Ocağımızı yakmayalım. Şimdi bu ilk gün bizde nereye rastladı? Abdi İpekçi'ye rastladı. Resulullah'ın buyurduğu, bu ne kadar hayırlı bir gündür, bu ne bereketli bir gündür. Recep'in ilk günüdür. Biz tabii oraya müracaatımızı 3-4 ay evvel yapıyoruz. Onlar da diyorlar ki, şu gün efendim, basketbol var, şu var, bu var. Hiç günler dolu, dolu, dolu, dolu, bizi attılar, attılar, ittiler. Şimdi bu pazarı verdiler bize. Bizde bir şeyden haberimiz yok. Bugün, dün bir bakıyorum takvime, Recep'in ilk günü. Benim haberim yok bir şeyden. Allah öyle yapıyor. Allah bizi ilk günde hayırda, berekette birleştirecek inşallah. Hep geleceksiniz değil mi? Hem de getireceksiniz. İnsanları getireceksiniz. Bak aynı gün başka bir statta, 30-35 bin kişilik statta yine toplantılar var. Niye? Irkçılık için. Irkçılık için toplanan Allah yolunda değildir. Ne için toplanan Allah yolunda değildir. Para için toplanan Allah yolunda değildir. Kim ayet hadis okur Muhammed Mustafa'yı anlatır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe fi sebilillah. O Allah yolundadır. Ehli sünneti anlatır, o Allah yolundadır. Başka dava yok. Başka istek yok. Hiçbir şey sizden istememişik 30-35 senedir. Hiçbir talebimiz yok. Yok aday olacağım. Yok amcamın oğlunu muhtar yapacağım. Hiç öyle bir şeyler bizde yok. Allah için konuşuluyor burada. Abdi İpekçi de bekliyoruz. Ehli sünnetin kalabalığını gösterelim. İnşallah. Ama bu arada da 50 bin kişi toplayalım da öyle bakalım, ehli sünnet dertlileri ırkçılık yapanlardan da fazla, bidat ehlinden de fazla, reformistlerden de fazla, ehli sünnet en kalabalık olduğunu gösterelim inşallah. Evet, benim derdim ehli sünnetin içtimadır. Yoksa benim şahsıma yönelik bir derdim yok. Ben öyle 30 bin, 40 bin, 50 bin, ben görmemişin çocuğu değilim. Efendim külliyede biz 100 bini de gördük. İki köprünün tıkandığını da gördük. Saatlerce 7-8 saat hiç o yoldan açılmadığını da gördük. Onun için biz fazla bir adam gelince bize bir para da gelmiyor, rey de gelmiyor. Bize bir şey yok. Ama ehli sünnetin bereketidir. İnşallah. Şimdi saat 1'den sonra başlayacak inşallah. En fazla yer kadınlara ayrılmış. Onlar dışarıda kalmasın diye. Hanımlara 11 bin, 12 bin kişilik sandalye hanımlara ayrılmış. Efendim içerisi 15 bin falan alıyor. Dışarıda da büyük ekranlar kuruluyor. Bak bu kadar masraf edildi. Gelmezseniz bunu kimden alacağım bilmiyorum yani. Yazık, ayıp. Hayır sahipleri yapıyor. Orası da bedava değil. O kadar büyük masraf. Ekran kurulması, ses düzeni hepsi. Millet dinlesin diye. Gelen geri dönmesin. Ama Allah razı olsun, herkes mahallesinden minibüs tutsun, otobüs gücü olanlar bunu yapsın. Ama ben seni söylüyorum. Bu Edirne Kapı Meydan saat 10'dan 3'e kadar, sabah 10'dan 3'e kadar buradan otobüsler kalkacak bedava. Bedava oldu mu gelirsiniz değil mi? Baldan tatlıdır efendim. Orada yazıyor, Arifan yazacak üstünde, otobüsün üzerinde Arifan yazan otobüs gidecek gelecek. 10'dan başlayacak ta 3'e kadar devam edecek geliş, yani buradan sevkiyat. Bir de Cevizli Bağ metrobüs durağı varmış. Orada da yine 10'dan 3'e kadar. Çünkü bu ikisi bazı yerlerde oraya Abdi İpekçi'ye metro gitmiyor herhalde. Metro minibüs de gitmiyor. Öyle bir durum var. Özel arabalarla gelen gelecek, bir kısmı yürüyecek ama bu iki noktadan da otobüslerle sevkiyat bedava olarak olacak. Zaten parası olan taksiyle de gelir, kendi arabasıyla da gelir, gelir. Allah için Recep ayına hürmet ve tazim de niyete katalım. Şimdi her şey niyetle, çıkışın niyetle olsun. Bir evden çıkarken bir niyet olsun. Bu niyetimiz inşallah biz Resulullah'ın aşkına sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatacağız. Kısa kısa kısa kesitler halinde. Zaten tümü toptanı bir 3 saat kadar bitireceğiz. Ama hem Muhammed Mustafa'mızın hatırı bahşi için sallallahu aleyhi ve sellem, onun anlatıldığı meclise onu sevdiğimiz için, onu sevdiğimiz için. Nasıl bazılarının hayran olduğu sanatçılar var. Değil mi? Kaç gün kuyrukta bekler onun için. Çoğu da gavurlardan, mavurlardan mesela. Hiç Türkiye'ye gelmemiş. Ah bir gelse kaç gün uyumam diyor. Tabii Taksim'de yatarım diyor yani. Adam 3 gün 5 gün diyor. O hayran olmuş birine, bir sanatçıya yani. Biz Muhammed Mustafa'nın hayranlarıyız sallallahu aleyhi ve sellem. Onun aşkına bir meclis kuralım, onun faziletlerinden konuşalım diye niyet ettik. Allah kabul etsin. İnşallah öyle. Mevlid ayı, Mevlid gecesi değil. Onun gündemi bitmez. Her gün onun günüdür. Her konuştuğumuz onun dinidir. O anlatıyor. Onun için efendim bütün insanları davet edeceğiz inşallah. İlk günde büyük hayır ve bereket göreceğiz. Ümit ediyorum. Yani herkesi haberdar edin. Allah rızası için size vasiyet ve emanet olsun. Ondan sonra bakalım Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Şimdi geceleri bahsinden biraz anlatalım. Çünkü neden? İlk gecesi biz daha buluşamayacağız. İlk gecesine kadar. Ne gecesi? Cumartesiyi pazara bağlayan gecesi. Bu mübarek gece efendim yapılan dualar %100 kabul ve bu mübarek gece ibadetle ihya etmek kuvvetle müstehaptır. Ertesi günde pazar. Dolayısıyla erken, çok erken kalkmanız yok. Sabah namazı İşraktan sonra yatsanız dinlenirsiniz. Daha bizim programın başlaması 1-1.30'a kadar insan istirahat da edebilir. Gecede bir miktar uyuyabilir. Zaten geceler kısadır. Şimdi gecelerinin fazileti çok. Ama genel manada bütün geceleri var. Onları inşallah efendim Regaib gecesi, Perşembe gecesi anlatırım. Şimdi ben ilk geceyi bir tek konuşayım. Çünkü o öbürünün geceleri daha vakit kalıyor. Hadis-i şerifte buyurulmuştur. İzâ kâne evvelü leyletin min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman, cumartesi. Bakın akşam ezanla beraber camiye gidin. Akşam ezanından böyle bir 10-15 dakika evvel otursanız daha iyi olur. Bir 100 kere bir estağfurullah, bir pişmanlık. Böyle bir Sübhanallah ve hamdi 100 kere. Bunlar çok mübarek, müstehap amellerdir. O arada da ezan vakti girer. Ezan okunduğu anda Recep-i Şerif girer. Recep ayının ilk gecesi olur olmaz ittala Allah azze ve celle fi ala ümmeti. Allah ümmetimin hepsine böyle bir toptan tecelli eder. Hepsini yoklar. Bakar ki kim Allah'ın ayı girdiğinden haberdardır. Kim uykudadır, kim gaflettedir, kim Recep mecep biliyor bilmiyor. O zaman diyor o ilk tecelli gece olur olmaz. Yani tabi akşam yatsı hep gecedir yani. Feğfirul ilmüznibin. Hangi günahkarlar pişmanlık içindeyseler, Recep ayı da girdi diye beklenti içindeyseler Allah'tan, Allah'ın ayıdır, Allah'ın lütfudur, hemen onları affeder. Hemen affeder. Ya çünkü ne buyuruyor? Recep'in gecelerinde Recep-i şehri, Recep benim ayımdır. Vel abdü abdi, kul da benim kulumdur. Ve rahmetü rahmeti, rahmet ancak benim acımamdır. İşte anam baban acısa da baş. Ne elinden ne gelir? Vel fazlu biyedi, bütün iyilikler benim kudret elimdedir. Ve ene gafirul limen istagfarani fi hadha eşşer. Bu ayda af isteyeni söz veriyorum affedeceğim. Ve mutlu limen se'eleni fi. Bir de başka isteği de varsa benim ayımdır, boş çevirmeyeceğim diyor. Bu böyle bir şeydir. Onun için hükrimü taibin, hele bir de özel bir tevbe istiğfarla, nasuh tevbesiyle Allah'a dönüş yaparsa ona çok ikram eder. O gece, ilk gece. İstiğfar risalesinden de nasibinizi alın. Orada çok istiğfarlar var. İstiğfarat-ı münkize, o ayrı bir küçük risale. Kurtaran istiğfarlar. Aman ya Rabbi, o can kurtaran o. Onlar adamı nasıl affettirir? Ve yukarribu zâkirin. Zikredenler varsa Allah diyenler, Sübhanallah, bihamdi falan, onların kendisine manen yaklaştırır. Hele siz gelin bakalım, milletin benim ayımdan, gecemden haberi yok. Siz Allah dertlisisiniz. Ve yuvasulul müctehidin. İbadette gayret gösteren, hele bir de teheccüde de kalkarsa, teheccüde zor, hele ki şimdi ise imsak 3'te ya, 3'ü 10 geçe falan. Yani kaçta yatacaksın, kaçta kalkacaksın ya? Yatacaksın işte. 12'de yatsan 2'de 2.30'da kalk. 2.5 saat uykuyla hiç yatmayayım daha iyi. Yatma. Allah Allah. Sanki yat diyeceğim ona zannediyor. Yatma. Ne var bu kadar uyuduğuna say. Stoktan harca biraz. Yağdan erit. Hazır birikimden. Ne yapalım? Ya ne? Teheccüde kalkanları diyor, onlara diyor gönderdiği feyizleri diyor hiç kesintisiz ardı ardına gönderir diyor. Onlara hiç kesinti yok. Femen kâme tilkelleyle, ümmetim şunu bilsin ki Recep'in ilk gecesi, bu pazar gecesinde kim ibadetle kaim ise asbaha mağfurelle, sabaha çıktığında bilsin ki af olmuştur. Bilsin ki af olmuştur. Onun için ben size en kolay yol, yatsı namazını mutlaka cemaatle kılın. Sabah namazında cemaatle kılarsanız bütün gece ihya sevabı alırsınız. En kolayı da budur. Ama ayrıyetten teheccüd kılınsa çok faziletli olur. Hadis-i şerif: "Men ehya evvel leyletin min Recep, kim Recep'in ilk gecesini ibadetle ihya ederse, lem yemut kalbu izâ mâtetil kulûb." Herkesin kalbinin öleceği, can boğazdan çekileceği zaman, o panikten, o sekerattan, o sarhoşluktan, o yılgınlık bitmiş, can çıkıyor ya, o can ne demek ya, biraz tansiyonumuz düşüyor, biraz benim şekerim düşüyor. Ben bunları çok yaşarım. Öyle hipoglisemi diyorlar, o şeker düşüktüğünü siz bilmezsiniz. 30'a kadar düştüğü var ya. 30'a kadar adam yaşıyor ama böyle canım çıkıyor giriyor yani, çıkıyor giriyor. Ama yükseltemiyorsun o arada. Anlamıyorsun, sohbettesin, şuradasın, buradasın. Küt inmiş aşağı. Bir ölçüyoruz ya, 30'u ben gördüm yani. Bir şeyde makinata gördüm yani. Öyle bir şeydir ki o, gökten aşağı seni bıraksınlar gibi. İçin boşalır, boşalır, boşalır böyle. Ölüyorsun. Bunlar nedir ya? Hayır, bunları gördüm ben de, bunlar bir şey gelmiyor şimdi. Bu ölüm nasıl olacak meselesi bu. Bu can çıkmak nasıl olacak ya? Ben bunu şimdi hesabını yapıyorum. Ben bunlardan bazı şeyler yaşadım hayatımda. Bypass'ta oldum, şunda oldum, bunda oldum. Hakikaten bitsin yesin dediğim bir gece 1000 sene kadar geçtiği şeyler oldu. Ama bu ölüm nasıl bir şeydir? O imanı kurtarmak ne zor meseledir. Yani orada kelime-i şehadet nasip olması ne kadar acayip bir saadettir, bahtiyarlıktır. Kime nasiptir acaba? O can havliyle diyorlar ya. İşte diyor, Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren adama ölürken diyor Rabbim kalbini öldürmeyecek diyor, şuurunu kapatmayacak diyor, imanını kurtarttıracak diyor. Recep'in ilk gecesi. O sabballahul hayr min fevki râsi. Recep'in ilk gecesinde ibadet yapan Allah tepesinden aşağı bütün hayırları döker, yağmur gibi boşaltır. Ve karaca min zünubikim veledettum. Günahlarından nasıl sıyrılır? Anasının doğurduğu gün gibi. Ben demin diyecektim, bak bunu şimdi hatırlamadım. Demin af olarak çıkardım, anasından doğmuş gibi diyecektim. Sonra dedim dur şimdi, hadise mana verirken ilave katma. Belki hepsi af olmaz, bazısı kalır. Bak şimdi bu ömür hadis onu ilave etti. Anasının doğurduğu gün gibi. Ve yüşeffe'u li seb'ine elfen min ehl-i hatâya kadisevcebun nâr. Bir de bak bir de. Onun için kandilleri bilenler biraz yine fazla da, bu Recep'in ilk gecesinden şimdi kimse haberi var mı? He? İşte Allah bu fakire nasip etti. Bunları hep böyle çıkarttım ortaya. Hadislerden de yazdım. Recep'in ilk gecesi diye bir şey, milletin böyle bir şeysi yoktu hiç. Ben bilmem. Ya bu kitapları niye yazdık burada? Evet. Diyor ki cehennemi hak etmiş günahkarlardan 70 bin kişiye şefaat hakkı alır diyor ya. Yani bu ne demek biliyor musun? Sülaleni, aileni hep kurtarırsın. Yeter ki imanlı ölmek şartıyla. Ama bu Recep'in ilk gecesini ihya. Onun için insanların çoğu bilmiyor. Anladın mı? Bu kadar da kolay değil bu kadar müjde. Bilmiyor işte. Allah'a kıyamete kadar dünyanın birçok Müslüman aleminde bu ilk geceyi bilen yoktur. Halid İbni Maden radıyallahu anh anlatıyor. Hamsü leyalin fissene. Senede 5 gece var. Bu büyük zattır. Tabiindendir. Onlar hep hadislerden alırlar. Men vazzabe aleyhinne, kim bu geceleri her sene 5 gece ibadetle geçirir, raca'e sevabihin ve tasdikan bi'adihin, sevaplarını umarak, müjdelerine inanarak. Bak o demin dediklerim müjdelerden böyle içinden geçecek. O kadar da fazla sevap bir geceye vermezler herhalde falan. Bak olmadı, bak. Olmadı. Allah çok zengin. Sevabını umarak, müjdesine inanarak. Edhalevullahu cennet. Allah onu cennete girdirir. Bunların 5 gecenin birincisi evvel leyleti min Recep, Recep'in ilk gecesidir. Yakumu leyla, gece ibadetle, namazla ihya eder. Ve sum nara, gündüzünü oruca niyet eder. Ama sıcak gündür. Efendim tutabilen, hasta olmayan, güçlü olan yani. Ama Abdi İpekçi de inşallah orada cemaat bir araya ilim için gelecektir. O eftal der. Eğer bir adam derse ki ben oruç tutarsam cemaata gelemeyeceğim, ona ne deriz? Nafile oruç tut. Oruç tutma, cemaate gel. Anladın mı? Cemaatin fazileti ilim meclisinin fazileti. Bir ilim meclisinde bulunmak nedir hadis? Eftal müsalat el ferah. 1000 rekat namazdan eftal. Onun için ilim farklıdır. Her şeyden üstün, ilim ibadetten daima üstündür. Çünkü ibadetin yolu ilimden geçer. İlimsiz ibadet makbul değildir. Onun için ilim. Ama ben hem oruç tutarım, kuvvetli bünyeli var, hem de gelirim ilim meclisine, ne olacak 2-3 saat derse, o orucu da tutsun. Ne mutlu tutabilene. Efendim sonra ikincisi Berat gecesidir, üçüncüsü Ramazan bayram gecesidir, dördüncüsü Kurban bayram gecesidir, beşincisi Aşura gecesidir. Bunları diğer bölümlerde, gecelerde anlatıyoruz. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri biliyorsunuz büyük halife radıyallahu anh, Haccac İbni Artat isimli bir zat var, Basra valisi. Bu Haccac zalim değil, bu başka Haccac. Haccac demek çok hac yapan demek. Haccac ismi kötü bir isim değil ama şimdi zalim diye adamla özdeşleşti ya, şimdi adama Haccac desen herkes zalim zanneder. Yoksa bu Haccac başka, Haccac İbni Artat radıyallahu anh, bunlar büyük zat. Ömer İbni Abdülaziz'in Basra valisi bu. Bu zat. O zaten mübarek kendi de 2 sene valilik yaptı. Hazreti Ömer'in torunuydu zaten. Hazreti Ömer gibi yaptı mübarek valiliği. Aleyke bi arba'i leyalin fis sene. Senede 4 geceye dikkat et dedi. Mektup yazıyor. Mektup. Devlet başkanı valiye mektup yazıyor. Mektubun içeriği ne? He? Eşkıyaya dikkat et. Teröristler bastı değil. Diyor ki senede 4 geceye dikkat et. İşte vali bu 4 gecede ibadet ederse, devlet başkanı bu 4 geceyi ihya ederse, kuzulara da kurt musallat olmaz. Meseleyi baştan hallediyor. Çünkü Allah'ın elinde kalpler. Fe inna Allahu Teala yufrigu fe inna rahmete ifraga. Allah diyor rahmetini her gece var teheccüde. Ama 4 gecede diyor boşaltır diyor. Bütün bu rahmeti boşaltır diyor Allah. Ben böyle hadis Ömer İbni Abdülaziz'in rivayeti eser. Ve evvel leyletim Recep. Recep'in ilk gecesidir. Şaban'ın yarı gecesi, Berat gecesidir. Recep'in 27. gecesidir. O da gelecek inşallah. Bir de Ramazan bayramı gecesi. Bu rivayet öyle söylüyor. Şimdi Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bunun için Ali İbni Ebi Talib Hazretleri bu 4 gecede hiç uyumazdı. Kendisini ibadete ayırırdı. Bunların başında da Recep'in ilk gecesi geliyor. Bir de iki Ramazan bayramı, kurban, 2 bayram gecesi geliyor. Bir de Berat gecesi geliyor. Ebu Umame hadisinde Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hamzü leyalin la turaddu fînned da'a. 5 gece var ki asla dualar geri çevrilmez. Ya bunlar senede 5 gece ya. Hangi gecelerdir? Evvel leyletim Recep, Recep'in ilk gecesidir. Ya bu ne acayip gecedir? Kimse bunu ödemez. Kaçırıyorlar ya. Şaban'ın yarısı Berat gecesidir. Cuma gecesidir. O haftalık. Allah Allah. Cuma gecesindeki dua ne olmazmış? Reddolmaz. Hadis-i şerif ya. Şimdi biz her cuma gecesi buradayız. Bu kadar da dua yapıyoruz. Biri tutsa yaşadık be. Biri tutsa yaşadık. Ama hadis-i şerif var. Eğer cemaatle yapılırsa diyor, biri dua etse öbürleri amin dese asla reddolmaz. O da cemaatin bereketidir. O sizin bereketiniz. Cuma gecesidir, Ramazan bayram gecesidir, Kurban bayramı gecesidir. Bu 5 gecede yapılan dualar asla ve kat'a reddolunmaz. Onun için biz şanslıyız bu itibarla. Her cuma gecesinde bir duan en azından bir amin nasip oluyor bize. Elhamdülillah. Aman bırakmayalım. Cemaati, sohbeti bırakmayalım. Şimdi ilk cuma gecesi tabii geliyor. Ondan sonra Regaib gecesi hakkında bu önümüzdeki haftaya, bu gece hemen akşam namazını takiben, yalnız orucu vardır. Yani ilk perşembesinin men sâme evveli kamîsim min recep, Recep'in ilk perşembesini oruçlu geçiren, yani bu önümüzde haftaya kâne hakkâne alâllâhu yudhulehul cenne, onu cennete girdirmek Allah'a borç olsun diyor. Söz veriyor. Ama sohbeti kaçırmayın çünkü kandildir, regaiptir. Yanınızda biraz hurma alın. Hurma çok kuvvetlidir. 3 hurmayla adamlar harbe gidiyordu be. Bir hurmayla yalayıp birbirine veriyordular ya sahabe harpte. Bir hurmayı ya. Mübarekler. Biraz şey olalım ya. Bu nedir ya? 10 çeşit yemekten aşağı iftar sofrası kurmuyorsunuz ya. Bir sandviç de alınabilir. Böyle şeyler almayın. Yağlı mağlı buralara dökülür. Efendim hurma gibi kuru şey. Sandviç gibi bir şey. Biz size inşallah bir 10 dakika 15 dakika iftarınızı açma müsaadesi vereceğiz inşallah. Tamam. Oruç tutabilenler haftaya inşallah nasip olursa Allah'ım nasip etsin. Şimdi Recep Şerif'in oruçları çoktur. Ben onları biraz da Regaib gecesi anlatacağım ama kaçacak. Hangisi kaçacak? İlk gün orucu. Perşembeye ilk gün geçiyor. Perşembe ne oluyor ki? Pazar, pazar diye salı, çarşamba, perşembe beşinci günü. İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Savme evvel yemmin Recep kefaret elâsinin, Recep'in ilk gününde oruç tutsa 3 senelik günaha kefarettir. İkinci günü 2 senelik günaha kefarettir. Üçüncü günün orucu 1 senelik günaha kefarettir. Sonra her gün bir aya denktir. Hadis-i şerifte men savme evvel yemmin Recep tebaadet anu cehennem bi kaderi ma beynes sema vel ard. Bir de Selame bin Kaş'tan merfu hadiste rivayet var. Men sâme evvel yemin Recep tebaadeden zünubu bi kaderi mâ beynes semâvler. Recep'in ilk gününü oruçlu geçirenden günahları gökle yer arası kadar uzağa gider. Ve ilk gün orucunu tutandan cehennemde yerle gök arası kadar ırak olur. Bunları ben demeden olmaz. Bu müjdeleri size ulaştıralım. Belki de zaten tutamayan insanlar için efendim yani tüm ayı tutamam ben diyene ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sum evvele yevmin minu ve evsata yevmin fi ve ahire yevmin minu. Birinci gününü tut. 15. gününü tut. Bir de sonuncu gününü tut. 3 günde ne olur? Fe inne getir o daha sevabı ve sahmev kullu. Bütün tutmuş sevabı, bütün ayı tutmuş sevabı alırsın. Fe innel hasenete bi aşri emsal. Hasene 10 misliyledir. Ama tutabilen her günün ayrı ayrı faziletleri var. Onlar ayrı bir şey. Ama aciz olana bari 3 gün tut diye müjde buyurmuştur. Ondan sonraki günler hakkında zaten onlara vakit olduğu için onları konuşmamız mümkündür. Ve lakin ben oruç tutamıyorum. Hastayım. İşte günler çok uzun. Sıcak. Tansiyonum düşüyor. İşçiyim. Çalışıyorum. Doğru yani şimdi. İntihar etmeye bir lüzum da yok. Ha böyle olursa da yani hastalığından, işçiliğinden, efendim zora dara girdiğinden olursa ona da burada bir tesbih vardır. Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ya Resulullah ben dedi tutamazdığım gün Recep ayında ne yaparım? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir pide sadaka ver. Yani bir ekmek versen fakire, bir ekmek parası bir ekmek. Yani o günün orucuna inşallah muadil olur. Birisi dedi ben zaten fakirim bana kim ekmek verecek dedi. Oruç tut hastayım dedi. Ne yapacağım dedi. Ona da bir tesbih öğretti. Onu da bakıyorum burada bulabilir miyiz ama. Sübhane men la enbegit tesbihu illa lehu sübhanel sübhane men lebzen izze ve ölü ve ehlu. Bu tesbihi de okursan diyor Recep'in bir gününde o günün orucunu alırsın. Çok müjdeler var çok. Ama tesbihe devam etmek lazımdır. Şimdi ilk gecenin namazı. İlk gecesi hangisi? Cumartesi? Pazara bağlayan gece. Ben bunları size duyuruyorum şimdi. Evet? Yok. Yani ilk gece sohbeti belki bu sohbetin tekrarını belki versinler. Bunun tekrarını versinler radyodan madem. İlk gece ya uyaralım milleti. Şimdi tembih edelim onlara. Evet. Çünkü o ilk gecedir. Millette o ilk gecenin kendisinde dinleyen olabilir. Recep'in ilk gecesi akşam namazını kılan. Sümme sallâ bâde aşırına rekat. Sonra 20 rekat evvabin namazı yerinde. Cumartesi akşamı kılınca 20 rekat. Bir Fatiha til kitap. Bir Fatiha ve kulü vallâhu ahad. Bir Fatiha bir kulü vallâh. Dişinize göre. Efendim 10 selamla 20 rekat. 10 selamla ya yani 2-2. Kılarsa bunun sevabı nedir bilir misiniz sordu. Sahabe bilmedi. Fe inne ruha lemine cibril alemeni bizalik. Cebrail bana bunu bildirdi. Her şey gökten geliyor vahiy. Kulna biz dedik Allah Resulü alem. Allah Resulü bilir. Biz ne bilelim ya Resulallah. Hafizallahu teala fi nefsi ve mali ve ehli ve veledi. Allah onu kendi canını, malını, ailesini ve çocukları hakkında korumaya alır. Ve ucira min azabil kabr. Kabir azabından kurtulur. İlk gece ya. Ve cazi ala sırat kel berk bi gayri hesab ve la. Sırattan da hesapsız azapsız şimşek gibi geçer. Recep'in ilk gecesi diyor ki ben kitapta gördüm. Evliyaullah yalvarıyorlardı. Ruhumuzu Recep'in ilk gecesinde kabzayla. Ölmek istiyorlardı o gece. Çok faziletli. Çünkü Allah'ın ayı ya. Özel bir muamele var. Evet. Şimdi Regaib gecesinin namazı uzundur. Bu Recep Risalesini elden düşürmeyin. Her tarafa da ulaştırın. İnsanların hayrına. Bunda çok ilim var. Ben bunu nasıl anladım? Bir ay anlatsam bitmez. 175. sayfede efendim regaib namazları. Onu o gece yine anlatırım ben. Regaib gecesinin namazı. Şimdi bir de ne var? O namazı da buradan mutlaka okuyun. Başında 10, ortasında 10, sonunda 10. Bu ilk gece bu 10'u da kılın. Veya ilk gün, pazarda müsait olursanız kılın. İkindiyi kılana kadar nafile kılınır. İkindiyi kıldıktan sonra nafile o gün daha kılınmaz. Bu 10 namaz, bu da farklı bir namaz. Başında ne okuyorsun? Fatiha'dan sonra 3 kulü Allah. Peşinde ne okuyorsun? 3 kulü yavül kafirun. Halbuki Kur'an'da kafirun önce. Ama bu hadis böyle rivayet. Buna uyacaksın. Kendi kafana iş yapmayacaksın. Bu hadise göre 3 kulü Allah okuyorsun. Peşine 3 kulü yavül kafirun 1 rekat. Her rekatta böyle 10 rekat. Başında, ortasında, sonunda. Bunu 220. sayfada. Buna bakın siz. Ey Selman buyurdu radıyallahu anh. İnanan erkek veya kadın bu ayda 30 rekat kılarsa, her rekatta Fatiha, 3 kulü Allah, 3 kulü Elkâbın okursa, Allah günahlarını mahveder. Bütün ayı tutmuş, oruç tutmuş, sevabı ihsan eder. Bir daha seneye kadar namazdan hiç ayrılmamış gibi yazar. Bir sene namazda. Her gün Bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar sevap yazar. Allah Allah. Ya. 1000 derecesini yükseltir. Eğer ayın tamamını oruç tutarsa bir de ayrıyetten onu cehennemden kurtarır, cenneti vacip kılar. Cebrail bana haber verdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi alametun beynekum ve beynel müşrikin vel münafıkın lennel münafıkın la yusallûne zâlik. Şimdi bunda çok sevaba da lüzum yok. Diyor ki bu namaz sizinle müşrikler münafıklar arasında nişan olsun. Münafıklara bu namaz nasip olmaz diyor. Bu ince bir iş bu. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri alıyor bunu. Büyüğümüz, pirimiz. Bu namazı mutlaka yani dedi Resulullah, ya Resulullah dedi, peki nasıl kılayım, ne zaman kılayım? Hazreti Selman sordu, Resulullah buyurdu, ya Selman tusalli fi evveli, başında kıl yani ilk gece, ilk gün, hadi olmadı ikinci gün yani ilk dönemde kıl. Başla rekat, işte 10 rekat, her rekatta bir Fatiha, 3 kulü valla, 3 kulü ya kafirun, selam verince elini kaldır, zikri var. Onları şimdi ben size ezberletemem. La ilahe illallah ve la şerike lehu mulku ve hamdu yuhyi ve yumiitu ve ala kulli şeyin kadir. Ve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alma ataite falan. İki satır ama ezberinize kalmaz şimdi ben nasıl burada. Bunları kitaptan takip edeceksiniz. Ortasında da 10 rekat, onun peşinde bir başka zikir var. Namaz aynı. Sonunda son geceye kadar işte son bölüm yine 10 rekat. Bunlar kılındığı vakitte yani Allah'ın hikmeti. 30'unu bir gecede kılayım, ilk gece desen değil. Böyle bir şey bu. Tatbikata, efendim amel ederken hadise uyacağız. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu namazı bitirdiğin zaman 30. rekatını, son yani bölümünü, o zaman Allah'tan dilek tut, iste, duan kabul olacak. Cehennemle arana 70 hendek konacak. Her hendek gökle yer arası kadar mesafe olacak. Kıldığın her rekata 1 milyon rekat yazılacak. Cehennemden beraat yazılacak. Sırattan cevaz yazılacak. Cevaz vize, cevazat. Vize yani sırattan geçme izni verilecek. Hazreti Selman diyor ki Resulullah bu müjdeleri anlatınca ben secdeye kapandım. O kadar ağladım diyor. Allah ne kadar sevap vaat etmiş diye diyor. Ya. Ağladım secdelere yattım diyor. Ben şimdi olmayacağım için ortasında şimdiden bu namazda size söylemiş olayım. Regaib gecesinde bunu anlatamam. Ama ben istemiyorum birimiz kaçırsın. Siz bana Allah için geldiniz. Ben size Allah için duyuruyorum. Münafıklar bu namazı kılamaz. Bir beraat alalım inşallah. Başında, ortasında, sonunda. İlk gece kılsanız 15. gecede yine ne oluyor? Yine cumartesiyi pazara bağlayan gece oluyor. Rahat olursunuz. Ertesi gün yine iş yok. Bak. Yine onu kılarsınız. Son yine o 30 çektiği vakitte yine o cumartesiyi pazara bağlayandır ama 29 çekerse belki bir evvele gelir. Ona göre hesabınızı yapın. Ama hoca efendi o gece yapamadım diyen de kaçırmasın. Bak ilk 10 gün bitimine kadar ilk 10'u kılabilirsiniz. Kaçıranlar için söylüyorum. Anladınız mı? 2-2 10 rekat. Başta 3 kulü Allah peşine 3 kulü yavül kafirun. Yalnız peşinde zikirleri var. Recep Risalesi 225 de o şey Türkçenin arasındaki 225'te ilk 10'un zikri var. 226'da ikinci onun zikri var. 227'de üçüncü onun. Hadisi anlatırken zikirleri Arapça yazdım ki Arapçadan onu seçemezsiniz diye. Evet. Bu da faziletli bir amel olarak size anlatıyoruz. Ondan sonra ne başlıyoruz? Tesbihlere, tehlillere başlıyoruz. Diyor ki her kim Recep ayında bir Sübhanallah dese, bir La İlahe İllallah dese, kütübe mine zâkirîn Allah kethîran ve zâkirâd. Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlardan ayetinde beyan edilen müjdeden nail olanlardan yazılacak. Bir tesbih bile ya çok fazileti var. İlk 10 günde her gün 100 kere Sübhanel Hayyil Kayyum. 100 kere ya Sübhanel Hayyil Kayyum, Sübhanel Hayyil Kayyum 10 gün. 245. sayfede. İkinci 10 günde 100 kere Sübhanallah ile Hadis Samet. Üçüncü 10 günde 100 kere Sübhanallah-i Rauf. Şimdi bunu diyenlere bir daire veya bir araba kayda alacaksın, sesini getireceksin deseler, o 10 günleri kaçıran olur mu? Ya niye biz bu Allah'ın müjdelerine inanmıyoruz da bu dünyanın paralarına inanıyoruz ya? Niye bu tesbihleri yapmayalım? Hadis-i şerifte buyruluyor, buna verilecek sevabı kimse tarif edemez diyor. Bu yüzer tane tesbihleri var. Gönenli Mehmet Efendi Allah rahmet etsin. O mübarek bunları hep kağıtlara yazardı. O kadın cemaati çoktu onun. Günde 3-4 kere vaaza giderdi. 10 dakika, 15 dakika konuşurdu. Aşık adamdı. Allah derdi, bağırırdı, çağırırdı. Ama o kadar kadınlara hep bu zikirleri yaptırırdı mübarek. Evliyaullah'tandı tabii de. Ya çok insanlara bunları öğretti o, bu tesbihleri. Evet, ondan sonra pazar gününden itibaren başlıyor. Çok müjde var ama bir istiğfar, onu da söyleyelim, bitirelim. 250. sayfede Recep ayı girdiği zaman Şaban Ramazan 3 aylar boyunca öğlenden sonra Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve töbü ile tevbete abdin zâlimin li nefsî lâ emlikün nefsî nef'an ve lâ darra ve lâ mevte ve lâ hayâte ve lâ nüşûra manasında yazdım. Bu istiğfarı diyor 7 kere yapsa iyi olur ama bir vaat bir kere de okusa Allah meleklerine vahyeder. Ehriku kitabe seyyiati min divani sahibi. Bu adamın amel defterini açın, seyyiat tarafındaki yazıları yakın. Bu Recep'in istiğfarıdır. Çok önemli istiğfar. Daha da istiğfarlar var. Recep'in istiğfarları. Burada neler neler neler neler. Yazılmış da yazılmış. Aman Recep ayına hürmet edelim inşallah. Evet kardeşler, Recep ayında salih amellere gayret gösterelim. Mevsim ticaret zamanıdır. Allah'ımız kabirde Recep ayına tazim edenleri yalnız bırakmayacağım buyuruyor. Benim Recep ayıma hürmet edenler mezarında tek kalmayacak, üzüntülü bırakmayacağım Allah buyuruyor. Benim ayıma değer vereni ben bırakmayacağım diyor. Kabirde çok lazım Recep ayının sevabı. Bu müjdeleri inşallah Regaib gecesinde de diğer hususlarda nakillerde bulunuruz. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Mübarek cuma gecesi hürmetine dualarımızı kabul eyle. Şimdi Recep Risalesi'ni herkese ulaştırıyorsunuz inşallah. Vazifeleri böyle herkes başlasın, sayfasına göre istiğfarını, tesbihini çantasında taşısın. Ne yapalım kardeşim? Bu bir tane zikir değil ki, birkaç tane mesele var yani. Evet, Ruhul Furkan tefsiri 14. Şundaki bir ilimler, bu kadar ilimler bir yerde bulunmaz yani. Efendi Hazretlerimizin eşsiz buyurduğu bu tefsirdir. Size arz ediliyor. Yeni cilt 14 çıkmış. 15 hazırlanıyor baskıya. 16 hazırlanıyor. Bana bak, bir an evvel alıp okuyun. İnsanlara ulaştırın. İnşallahurrahman. Arvan dergisi bu yeni sayıda. Efendi Hazretlerimizin zaten cemali mübarek. Nurundan bakılmıyor ya. Kaddesallahu sirruhu. Allah şefaatine nail etsin. Himmetini üzerimizde daim eylesin. Buradaki birçok zikirleri size öğrettim. Efendim, sihirlerden, büyülerden, belalardan kurtulmak için ne faziletli Esma-i Hüsna'dan, Esma-i İdrisiye'den çok ilimler var sonunda. Recep ayının namazları hakkında da bir bilanço var. En azından unutmamanız için bir aylık dergi ya, orada hangi güne çatıyor mesela? Haziran ayına denk gelen namazlar. Ondan sonra mesela efendim işte 12 Haziran, 17 Haziran, ondan sonra Recep-i Şerif'in ilk cuma günü namazı falan, kitapta tarifleri kitaba havale ediyorum. Çünkü geniş tarifleri dergiye nasıl sığdırayım, o zaman kitap olur bu da. Ama günlerini tespit ettim yani bu senenin hesabıyla beraber. Mesela efendim bu nafile namazların Recep ayında kılınacak bütün namazlar burada yazılmıştır inşallahurrahman. Allah'ım amele muvaffak eyle. Evet. Bir de dua yazdım size, bunu da söyledim size. Başına hangi musibet bela gelen, geçen hafta dedim size. Dedim mi? başına hangi hastalık gelen, bir adama geçmiş olsun diyen veya hırsız giren veya karısı kocası ölen veya neyse hangi ağır hastalık, bu duada elhamdülillahi afani duasını içinden okursa ölünceye kadar Allah o adama hangi belalıyı görüp de bu duayı okuduysa o adamın başına geleni buna vermeyeceğine söz veriyor. Kanserse kanser, ülserse ülser. Ey gidi Ahmet işte. Bir şeker hastasını görüp bunu okusaydım şeker hastası olmayacaktım ama işte cahilliğin rezaletini çekiyoruz şimdi. Çekiyoruz şimdi. Yani çünkü bu hadistir. Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadistir. Kimse de bunu yapmıyor. Hangi anı? Şimdi sonra da aklıma geliyor. Ulan bir hastaneye gideyim diyorum. Her bölümdekilere bir elhamdülillah çekeyim, bu duayı okuyayım. Hepsinden kurtulayım bari. Ne yapacağız? Bir ölüme çare yok. Her hastalığın çaresi var. Hangi belalıyı görsen elhamdülillah zâfânim mebtelâkebî ve faddallenî alâ kethîrim me halâkâ tefzîm. Yaşadığı müddetçe o belaya Allah onu düçar etmeyecek inşallah. Bunlarla amel edin inşallah. Rabbim amele muvaffak eyle. Allah'ım cennetiyle, cemaliyle müşerref eyle. Amin. Sübhane rabbil alîl alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm. Seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sekatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme innâ neselükel min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة ولا روح أفن بامس خاصة ولا روح مواتنا موات مشن موات جماعة الحاضرين عسكر فول الشيطان مزين أرواحي كشمشتر مزين مؤمنين